www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى ما بعد واجب التكريم حضرات اقابر علماء کرام بزرگو بھائیو دوستو عزیزو انتہائی خوشی و مسرت ہے اس وقت کہ حضرت الاستاد استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث جامعہ مزار علوم سہارنپور اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے اور اپنے بڑوں کے سامنے کلام کرنا بات کرنا بالکل ہمت نہیں ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو حضرت نے اشارہ فرمایا کہ پڑھاتے رہو, لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ گئے. جب نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنی جگہ رہو, پھر تم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ فرمایا ابن ابی قحافہ کی ہمت کہاں کہ اپنے بڑوں کے سامنے اپنے نبی کے سامنے کھڑا رہے. لیکن یہ جو ہاتھ اٹھائے تھے, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ کثرت تکبر کے بعد مجھے ایک روایت ملی جس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے ہاتھ شکرانے کے لیے اٹھائے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ایک امتی ہوں, پھر بھی میرا نبی مجھے نماز پڑھانے کو کہہ رہا ہے. یہ ہمارے اکابر کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ بڑے ہو کر بھی اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, حق تعالیٰ ہمارے حضرت کے سائے کو تادیر قائم فرمائے, امت ان سے خوب مستفیض ہوتی رہے. پھر نسبت جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, نسبتاً حضرت سید ہیں. اور ہمارے عزیز طلبہ کو معلوم ہے, بخاری شریف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح فرمایا تھا, جو ایک دندا شکن جواب ہے شیعوں کا, جو یوں کہتے ہیں کہ ظلم ہوا اور عمر نے فلاں کیا. اور یہ جو نکاح کیا تھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ نسبت رسول کو باقی رکھنے کے لیے کیا تھا. تو نسبت بہت بڑی چیز ہے اور ہمارے اکابر کے وہاں نسبتوں کا بڑا لحاظ ہوتا تھا. حضرت شیخ یونس صاحب استاذی و مولائی سے ہم نے سنا, بار بار سنا کہ ہمارے بڑے حضرت کے وہاں, یعنی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں, جب چائے کا وقت ختم ہو جاتا تھا اس کے بعد کسی کے لیے چائے نہیں بنتی تھی, لیکن دو تین شخصیات مستثنا تھی, وہ جب آتے تھے ان کے لیے چائے بنتی تھی. ان میں حضرت معالی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور پیکر توازو حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ تھے. ہم نے ان کی توازو کا واقعہ حضرت شیخ ہی سے کتاب الاطعمہ میں سنا تھا, حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ. ہمارے حضرت استاذ الاساتذہ اسی طرح توازو کے پیکر ہیں, بہت سادہ مجاز, یعنی کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کسی کتاب کے مؤلف ہیں, شارع ہیں, اتنے بڑے کئی علماء کے استاد ہیں, بس بہت سادہ مجاز. لیکن عزیزم مولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مجھے ایک بات بتائی, ویسے مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں نقل کر دوں کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے, بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضرت سے فرمایا تھا کہ عاقل حق بات کہا کرو, حق بات کہا کرو. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کی مرضی, لیکن ہم کہہ دیں. اس کے بعد تیسرا جملہ جو فرمایا تھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ بڑا مشکل جملہ ہے. فرمایا حق بات کہنے کے باوجود اگر کوئی عمل نہ کرے تو ان سے قطع تعلق نہ کرنا, ان سے ملتے رہنا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اگر اس نے نہیں مانا اور ہم نے قطع تعلق کیا, معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جو قطع تعلق کیا ہے وہ حق بات کے نہ ماننے پر نہیں, بلکہ میری بات کے نہ سننے پر, گویا یہ ایک انانیت اور غرور اور تکبر کی شان ہو جاتی ہے. تو کل ہی حضرت کوئی مقرر نہیں ہے, یہ بات سن لیں, حضرت یہ ماشاءاللہ عوام بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں, حضرت مقرر نہیں ہے, حضرت ایک مدرس ہیں لیکن اہل اللہ میں سے ہیں, اور ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے, بزرگوں سے سنا ہے. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں میں چھوٹا سا عربی چہارم پڑھتا تھا اور مجلس میں بیٹھا تھا, حضرت نے فرمایا اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی زیارت کرنا چاہے وہ ایک لفظ نہ بولے کبھی کبھی دل کی دنیا بدل دیتا ہے. ان کی زیارت, ان کے درس ہی کو سن لینا. کل ہی حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ بھائی مجھے تقریر وقری تو آتی نہیں لیکن میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کر دوں, یعنی حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. فرمایا کہ حضرت شیخ کراچی کے راستے سے جا رہے تھے تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر فرمایا بہت سارے علماء وہاں جمع ہو گئے. ایسے فرمایا کوئی بات فرمائے, فرمایا میں تقریر تو کرتا نہیں, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں تقریر کا کوئی مجاز ہی نہیں تھا. فرمایا نہیں حضرت, کچھ فرمایا اچھا علماء کو جمع کرو. سارے علماء کا بھرا ہوا تھا مجمع, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا, پیارو اپنی قدر کرو, پیارو اپنی قدر پہچانو. کیوں؟ حضرت نے اس پر اپنی طرف سے فرمایا اس لیے کہ اپنی قدر کو پہچاننے کے لیے اللہ کی نعمتیں جو ہے اس کو ہم اپنے اوپر دیکھیں گے تو ہمیں اپنی قدر شناسی ہوگی, اور جب اپنی قدر شناسی ہوگی تو انسان معاصی سے بچے گا. اور یہ فرمایا پورا مجمع رونے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل اللہ کے دل سے جو بات نکلتی ہے نا وہ دلوں پر اثر کرتی ہے. تو حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کی بات پر میں اپنی بات ختم کر دوں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں حضرت شیخ نے ہمیں بخاری میں سنایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت کے دسترخوان پر ایک مہمان نے سوال کر لیا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت یہ دو قسم کی ترکاری ہے, ایک دال ہے اور ایک گوشت ہے, تو کیا دو قسم کی ترکاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 40 سال بخاری شریف پڑھائی اور کتاب الاطعمہ کا باب تھا کہ دو قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے, ایک کھجور اور ایک کھیرا جس کو ہم ککری اور چبرا کہتے, یہ دو چیزیں حضرت نے ایک ساتھ تناول فرمائی, دو قسم کی ترکاری ثابت ہو گئی. لیکن فرمایا حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ اخلاص و توازو کے پیکر حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا, بھائی تم ہم سے سنت مانگ رہے ہو, ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے, ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی. اس پر سارا دسترخوان رو پڑا. یہ ہمارے اکابر ہیں, ہمارے بزرگان دین ہیں جو علم کے جبال ہوتے ہوئے بھی توازو اور انکساری لیے ہوئے ہیں, جن کی زندگیوں سے وہ کچھ نہ بولے ان کی زیارت ہی ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں 21 سال قریب تشریف لائے, اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہو گیا تو 2 سال سے ہمیں کھلا ہی کھلا محسوس ہو رہا تھا. حضرت سے میں گزشتہ سال خدمت میں حاضر ہوا دعوت دینے کے لیے کہ حضرت آپ تشریف لائیں, تو حضرت فرمایا میں تو کہیں جاتا نہیں, اور واقعتاً حرمین کے علاوہ تو حضرت کوئی سفر فرماتے ہی نہیں, صرف حرمین جاتے ہیں, اور وہاں بھی اس لیے کہ وہاں بیٹھ کر یکسوئی سے کچھ تصنیفی سلسلہ ہو. حضرت ابھی بھی ترمذی پر کام کر رہے ہیں, اور ابو داؤد شریف کی حضرت کی شرح تو ایسی ہے کہ جو شاید ہی کسی کے پاس موجود نہ ہو, سبھی اس کو لیے ہوئے پھر رہے. اور حضرت ابھی کالا ابو عیسیٰ پر بھی اس کی تشریح کرتے ہوئے کام فرما رہے, ابھی فرما رہے تھے کہ بھائی میں تو چاہتا تھا کہ یہ بخاری ختم کرانے کے بعد یہ کچھ یکسوئی ملے تو میں کچھ کام کروں, یہ سفر ہو گیا. تو یہی ہمارے بزرگوں کا حال ہوا کرتا ہے. تو حضرت ایک تصنیفی کام میں, اور وہ بھی یکسوئی کے ساتھ وہاں مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر کرتے تھے, دعا فرمایا حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب چمپارنی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ابھی پرسوں ان کا انتقال ہوا. اکثر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط دیکھو گے تو نیچے لکھا ہوا ہوتا تھا حبیب اللہ چمپارنی. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط اگر دیکھو تو اکثر انہیں کی تحریر ہوا کرتی تھی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سے ہم نے دعوت پیش کی, تو اس وقت حضرت فرمایا میں تو کہیں سفر کرتا نہیں. تو ایک بیتا ہونے کے ناطے سے, ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے حضرت کو میں نے کہا, میں کہا حضرت آپ باندھا تشریف لے گئے, تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تو قاری صاحب کی نسبت پر میں گیا, قاری صدیق صاحب باندھوی نمبر اللہ عمر قدہ. تو میں نے حضرت سے فرمایا حضرت مجھے بھی آپ سے نسبت ہے کہ میں نے ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی عبارت آپ کے سامنے پڑھی تھی, اور حضرت جب کالا ابو داؤد پہ آتے تھے تو ایک مرتبہ سمجھا دیتے پھر کہتے تھے ارے کچھ سمجھیے, تو طلبہ ہاں کہتے تھے پھر بھی حضرت فرماتے تھے کیا سمجھے تو چلو پھر سمجھاتا ہوں. کبھی حضرت فرماتے تھے کیا سمجھے تو میری سمجھ میں نہیں آیا تھا, میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس ابو داؤد شریف لے کر دوڑا تھا تم کیسے سمجھ گئے. حضرت کبھی کبھی تین تین مرتبہ سمجھاتے تھے ایک کالا ابو داؤد کو. اسی لیے ابو داؤد شریف کی شرح آ گئے, کالا ابو داؤد کے مسائل حل ہو گئے اس کے اندر. تو جب میں نے یہ بات رکھی تو حضرت نے فرمایا اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سال میں حاضر ہوں گا. پھر عید کے دن مدینۃ المنورہ مسجد نبوی میں پھر میں نے حضرت کو وعدہ یاد دلایا, حضرت نے قبول فرمایا اور انتہائی مشرت ہے کہ حضرت آج تشریف لے آئے ہیں. ساتھ ساتھ میں ہمارے مولانا ظفر سلم و مولانا محمد صاحب, مولانا قاسم صاحب آپ کے نواز عمیر صاحب جو ساتھ میں تشریف لائے, چونکہ حضرت کا اکیلے آنا بھی مشکل تھا, ان لوگوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے, اس عمر کا تقاضا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اہل گجرات کے لیے حضرت کی آمد کو بے حد باعث برکت بنائے. یاد رکھو بخاری کا پڑھا دینا درس دینا یہ تو سب اپنی جگہ مسائل ہوا کرتے, لیکن اہل اللہ کی آمد ان کے قدم کا پڑھنا, اسی لیے ہمارے اکابر کہا کرتے ہیں کہ جہاں بزرگان دین کے قدم پڑتے ہیں حق تعالیٰ ان جگہوں کو فتنوں سے محفوظ کر لیا کرتے ہیں. یہ ہیں تو ابھی فتنے دبے ہوئے ہیں, یہ ہمارے اکابر ہیں تو ابھی آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ فتنے ہیں, نہیں اس سے بدتر حالات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایسے اکابر ہیں تو یہ فتنے ان کے قدموں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, صحت و عافیت دے. بس اب بلا کسی نعت نظم تقریر کچھ نہیں, اب حضرت کا درس شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. سارے لوگ متوجہ ہو اور حضرت سے میں گزارش کروں گا, حضرت بہت دور دور سے علماء, یہ ہمارے لوناوادہ سے جو یہاں سے 200 کلومیٹر قریباً دور ہے وہاں سے تشریف لائے ہیں, اور بہت دور دور سے حضرات اکابر آپ کی زیارت کے لیے اور آپ کے درس سے فیض حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. ہم آپ کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو یہاں بھیج دیا, اور اب ہماری دعا یہ رہے گی کہ حضرت بار بار تشریف لاتے رہیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.